الذي يشفع عنده إلا بإذنه سلم دليلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فكم دليلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ندا هم دليلا ندا شاني وسع كرسيه السماوات والأرض أتم دليلا ولا يؤود حفظهما نهم دليلا وهو العلي العظيم لسم يا يولس لس يا يولس دلائل دي ومسلی دا توحید واننے متاولی دا ترقی دا واننے تیز دلیل ات دلیل لس یا یولس دلیل فاخرج بیمی پس راوخی اللہ پا جوبو سرا من سمرات حاصلات رزقا لکم دا پار دا فراغ ساسو فلا تجعلو پس مگر روی للہ اندازن اللہ لئی صداران مطلب دا خالف تفل رو عبادتو کئی او سوکر سر ای صدار مگر روی زکتو گورا خالف تا خالق گئی نمتی دل فرش کری اسمانی دل جد کری برن اوپر آوری کتن ردف در گئی مفلا تجعلو للہ اندازن تفری پدی دلائلو پفاسرا قسم کرد وی اللہ لرئیس داران انداد جمد ندہ ند وی مثلتا ند وی کسی کا مثلتا ہم مثلتا سی کل سی کل صفات ندے سی کل الاوصاف ندے چمانا مثل پٹول سی وطنو کے مثل پٹول سی وطنو کے ننا مثل فی صفتین پیو صفت گیا دے دے چی دغا ذکر کری تفسیر میں کثیر دغا شانی دا روایت مسند احمد کی سلور گیا راغل ہے دے اول جلد کی سلور گیا یو کس رائے دا اللہ پیغمبر توائی ما شاء اللہ و شئتا کی گی واغا چی اللہ اواری او تیو واریا اللہ اواری او تیو واریا مسند احمد کی دا روایت اول جل کی دو سو سوار لسما دو سو سلی رشتما دو سو دری رکیا او دری سو وصل اختما صفحہ کی رائز سلور دے دا روایت راولے چی ورتوی کی جواغا چی اللہ اواری او تیو واری ذرا اللہ پیغمبر ورتوی لقد جعلتنی للہ ندا تاخذ اللہ سرا اسدارو گردو لما ند مثل توی مثل تو پٹول سیوتنی کی نوی بلکہ مثل تا پیو سیوت کی وی چیو سیوت کی رمد اللہ اندیو گرلو مداتا دید اللہ اسدارو گردو اس مشرکان وی حال پلان کیا بابا راؤ رسی گرام دکھا چوئی دیولا جی آگنی بندہ ارے دلہ سرا سدار مسل اگردو دا اللہ ہاں پیو سی بدو کے مسلمان دا کی چلو چلو تم اللہ رو رسی گرام دکھ اللہ زما اوری اگر رسی دیشی زما تکلیف پر حد بدلو لیشی او دغا عقیدہ دی مشرک انسان فبار دغا نیت بندہ کی دا چاگا آوری اغرا رسی اغرا مرد کی دے شو دا تدلیب بدلو لے شی نکم سی وقت کی دا خوریو ناغے اغرا نیت بندہ لورکو فلا تجعلو للہ ندان پس مگر دوئی اللہ لگا انسداران وانتم تعلمون او تاسو خپوئے گئی چی دا اللہ سو کی صدار نشتا یا مانا او تاسو خپوئے گئی چی دا کارونا طول اللہ کئی تو گوڑا طول کارونا اللہ کئی پیدا کرے اللہ رزق اللہ در گئی مکاتا اللہ فرش کرے دا اسمان اللہ چت کرے دے اگر باران اللہ ورئی سورہ بقرہ اگر رستو التے کی تفریح کری دا واؤ سرا آیت گورا داؤس چمون کمایت راو لیو سلسلور شکیتن ورپسی گورا مسئلہ توحید ذکر شوا فو الہکم الہ واحد سرا لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم سرا او پاگی واندیت دلائل یقیہ ذکر شل نوسوی ومن الناسی یو سل تیلش دیتا کی ومن الناسی من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ او باید خلقنا غسوک دیا یتخذو چنیسی سواد اللہنا اندادا عیسداران یحبونہم من ساتی دائی لدغا عیسداران سرا کحب اللہ وشانت دمین دا اللہ نو دلتا سگورا تفرید پواو سارا ات دلائل اقلی ذکر شل متفرید پواو سارا او دلتا تفرید پفا سارا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا دیر رہنا چیلنج دے مقابلی چیزیہ تاس وائی داد اللہ کتاب نرے داد زدان نجو کرے دے نتاس ہند دو ہند فسیح اللسان لئے رجوڑے تاس ہند یو سورت روڑے ازا مقابلو کئی دا اللہ دے کتاب ازا دغشانی یو سورت پیش کئی او داد اللہ دے پیغمبر یو زندہ موجزہ دا او داد داس موجزہ دا چداوا تر قیامت پوری دا اللہ دا کتاب مقابلہ نہ آو کچا کڑی وا نو سو کولشی او نبا آئندہ دا پار اکڑے شی مقابلہ دا اللہ دا کتاب نشی کولے مقابلہ خلوی خبر آرہ دے قرآن کریم کی دزور زیر قدری سر تغییر نشی کولے دزور زیر قدری سر تغییر اگر نشی کولے دے وائی جنہ کچا یو قرآن پاس چاپ کو یہ وارو کا دفع کسر تغییر کو ما تغییر پا جزا کا نشی کولے چیزا خلق کو یاد دے مچی یاد دے ناغی و یردہ خو غلط دی نجو ریاغا چی چاچاب کری اگل اٹول واپس شی پا آگا بانجر دن شولے ذکر داد غلط چاپ کری داد اللہ دا کتاب بارکی دا اللہ وادا دا چی ببا دی حفاظت کم اللہ حفاظت کرے دا یعوضوائی در قدر فرد بگی نشی را وستے وَإِن كُنْتُمْ أَوْ كَتَرَيْتَ تَأْسُفُ فِي رَبِّ الْبَشَرِ مِمَّا رَأَى كِتَابَنَا نَزَّلْنَا شِرَالِ گَلَرِ مِنْغَا عَلَى عَبْدِنَا فَصَلَّى جَزْوَانَ بَانِيَا نُورَ پَيْغَمبر عَبَد پَيْغَمبر نُور نَرَيَا عَلَى نُورِنَا فَيْنَ وَيْنَكَنَ بَلْكِ عَلَى عَبْدِنَا فَصَلَّى جَزْوَانَ بَانِيَا پیغمبر اغا عبد دے نور نوے او دیو جنہ تموز کی سنگوے واشہدو انہ محمدان نورہو ورسولہو کنا عبدہو ورسولہو سنگوے عبدہو ورسولہو ذوقو رہا سورہ فرقان سورہ بنی اسرائیل گو رہا سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی پاک جاو ذات کا اللہ سنی سپاری اول آیت پاک جاو ذات کا چبو اتلو بعبدی بندخبل لیلا دشپی من المسجد الحرام دو مسجد حرامنا الى المسجد الاقصی مسجد اقصی تا اللذی آغا مسجد اقصی بارکنا حولہو چڑیر خیرہ چوئے منگا گیر چاپی رائینا لیمریہو من آیاتنا دیر پار چو خیر منگا دتا من آیاتنا دموجے گو خفلونا رو گورا سورہ نجم گورا سورہ نجم چی اللہ وی فاوحا الی عبدی ما اوحا آیت پورا لسم دری پنسم سورت دے اشتم سی بارہ سور نجم فاوحا الى عبده ما اوحا پس وحد اکرا اللہ الى عبده بند اخفلتا ما اوحا حاج وحق اللہ دلتا یا پس وحد اکرا جبریل امین الى عبده بند اخفلتا اللہ تا ما اوحا حاج وحق اللہ دی جبریل امین تا رسول جن اکرا سور جن وانہو سورت دعا ہویا آیت گورا آیت دے نلسم وانہو لما قام عبداللہ یدعوہ قادو یکنون علیہ لبادا او یقین انشان دارے آل کلج پاسی دلے عبداللہ بندد اللہ یدعوہ چبلی اللہ کادو نو قریب دی دائی یکونونا لے ہلی بدا چشی بدا باندے راپن دا پارا دا بیان اوری دو یا دا پارا دی کس ضرور ورکی نو تاولی دل دا اللہ پیغمبر آغا عبد دے عبد دے عجب بند دے حلاب دینا فصل عجب بند باندے فاتو بی سورت من مثلی تسرال یو سورت یو سورت مثل دی قرآن کریم دا مند پار تبعید مانا چاگا بازی مثلی ہی چاگا سورت بازی مثل دی قرآن کریم مطلب سو چاگا دی قرآن کریم یو سورت مثلی ددیو سورت دو قرآن کریم مثل نشی کے دے ددیو سورت چاگا مثل گردی دو بازے دے قرآن کریم دادیو سورت را رہی آو کچری من مثلی ہی کی دا زمیر دا اللہ پیغمبر تراجی شیا نبیہ بدا مانا شی پس راد لو کئی پیو سورت سرا من مثلی ہی دا مثل دے پیغمبرنا داسی او شخصیت بے داغ پیدا کیا چہ داسی داغ سیرت او صورت داغ پا کردار باغی واندی سے اعتراض نہیں دیکھا اللہ پیغمبر آغا شخصیت ہوا چہ داغ پا اخلاق بانتی اس اعتراض نہ ہوا صادقی ورتوی امینی ورتوی چہ دا بالکل رشتی نہیں رہے او دا بالکل امانت دار دے او دا اللہ پیغمبر ویلی فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون ما تاسو کیا دیر عمر تیر کرے مخ کی دینا میں پستاسو عقل نکوئی مطلب دا استاسو دما پا ما دیبانی سے اعتراض شتا دے آئی جی سے اعتراض نشکو پورتا کولے کما گوتے پہ نشو پورتا کولے نو مطلب دا دا سی شخص دما دا پیغمبر گندی شخصیت نشی پیدا کولے نو دما دا کتاب گندی یو سورت داغی بس مقابلو کئی مطلب دا نظماد پیغمبر مقابل کول شئی نظماد کتاب مقابل کول شئی فأتو بی سورتین پس راوریو سورت من مثلی ہی چاگا مثل وید بازی دی قرآن کریم مطلب دا زید دیو سورت مقابل کئی گور اول چیلنجو دی چیزائی یولا سورتنا را لئی زوبو رسول ہوں سورہ احود یولا سم سورت دے آیت برا دیار لسم ام یقولون افتراہ قل فاتو بعشر صور مثلہ مفتریاتین ودعو من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین اے وائد افتراہ دزان نے جو کہے دا قرآن کریم وایا فاتو بعشر سوارین فسر اللہ کئی پلس سورت نواندی مثلی فمثل دی قرآن کریم مفتریاتین چیز دان نلوکلی شیئی غیتا سم عرب یئی فسیح اللسان یئی غیتا سم یغلت سورت نزدان نجور کئی ودعو اور آمدت جا وسوک چواز برسی بستاسو من دون اللہ سوا دلانا ان کنتم صادقین کچری ایتا زرشتی نیا زید لس سورت المقابلو کئی سورہ یونس گورا سورہ یونس سورت گورا سپارہ یول سما آیت گورا دوکم سلویخ ام یقولو نفتراہ قل فاتو بسورت مثلیه ودعو من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین اے وائی دائی دزان نے جھوکڑے دا قرآن کریم او آیا فاتو بسورت مثلیه فسراو ایتا سیو سورت مثل دی قرآن کریم ودعو اور آمدت گیا سوچ وست رسی گستا و سیوا دلانا ان کنتم صادقین کچری ایتا سرشتینی زائی کتا سرشتینی ای اللہ دی کتاب مقابلو کئی ندا مطلب نوے چھر یو سورت مقابلو کئی رچھر یو نشای کولیم دلسو کئی ننا اول چیلنجو زائی دلسو سورتن مقابلو کئی نکدا نشای کولی زائی دیو سورت مقابلو کئی نسور ای تور کی وئی زوگر سورہ تور کی وئی فاتو بی حدیث مثلی ہی سورت دو پنزو سر فاتو بی حدیث مثلی ہی اللہ وئی پسرات لو کئی فیو خبر باندی مثلی ہی پشان تردی قرآن کریم آیت گورا سلی رشتم فلیاتو فاتو ندے فلیاتو بحدیث مثلی انکان صادقین فسرال مریو کی دائی فیو خبر باندے یعنی فا یو خبر باندے او یاک مانا کتاب جنوم سید لکا تائیدی سورہ زمر کی راضی اللہ رضا دے نزل احسن الحدیث خیستہ خبر خیستہ کتاب پس راز دیو کی پیو خبر واندی مثلی بشان تردی قرآن کریم کچری دی رشتی نیا اے سورہ بنی اسرائیل کو اللہ ویا دی چل مقابلہ نشی پولے اللہ دی کتاب سورہ بنی اسرائیل کی ویا قل ان اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ايات غرا تاتيا الله قل پیغمبر تو هو آیا لا ان اجتمعت الانس والجن جرا جمشي بنی آدم و پیریان علا ایاتو بمثل هذا القرآن فدیخ والوان دی چراز دو کی بمثل دی قرآن کریم لا یاتون بمثلی ہی مراد نشی کلے بمثل دی قرآن کریم ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر کشی بعض دی دپار دبعض امدادیان مراد نشی کلے اللہ دی کتاب بمثل باندیا سورہ یوسف آخر دو رسم سورت دے آخر دو سورہ یوسف مطلب دا دا, دا اللہ کتاب دے دان محجوب کرشوے اخیرے تو پورا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب ما کان حدیثا یحترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وهدى ورحمۃ لقوم یؤمنون اب تاکی سر دے و بیان دے کہ عبرت دا پار دا خاندان دا اپنونو نی دا قرآن کریم خبرا یوترا چی دا دان نگو کرے شویا لیکن دا تصدیق دا آغا کتاب دا چی دا روان دے دینا او وضاحت دا پار داریو شیع ضروری دا دینا او ہدایت دے و رحمت دے لے قوم یؤمنون دا پار دا قوم چی دا ایمان راڑیا وَدُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ او رَوَّا لَيَّا مُلْيَانْ خَبَلَ مِنْ دُونِ اللَّهِ سِوَادَ اللَّهَنَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ کَچَرِيَئِ تَعْزُرِشْتِنِيَا شُهَدَاءَكُمْ مَنَا مُقْرَى مُلْيَانْ خَبَلَ ذکا شُهَدَاء مَنَا كَيَا مُلْيَانْ سورہ نام سورہ نام گورا آیت گورا یوسل پنجوس قل هلم شهداءکم الذین یشهدون ان اللہ حرم هذا یوسل پنجوس سورہ نام فإن شهد اللہ وی ہوا یا حلما ہوا یا شہداکم اللذین ملیان فلا وکسان یشہدون چی گوائی کئی ان اللہ حرم حضا چی اکینا اللہ حرم کری دیدا ملکی دا آغی دا تحریمات العباد داری ذکر شوے دے نمال اللہ دادا کم چی تاسو اللہ حرام وائی اللہ نے دی حرام کری نوایا راوارے مولیاں پلاوا کسان یا جھگنا چاہیے گواہی دے کہ یقینا اللہ حرام کری دی دا سین شہیدو بس جری گواہی ور کرے اللہ نے انہیں یری دل چاو کہ ندا اللہ حرام کری فلا تجاد ماہم بس گواہی مکو دے سارا شہداء اکمانا علماء اکم اور اواری ملیان فل من دون اللہ سواد اللہنا ان کنتم صادقین کچری ایتا سرشتینی فا ان لم تفعلو بل کچری نشی کولے تا صداکار یعنی دا اللہ دی کتاب مقابلہ نشی کولے ولن تفعلو اور ہرگز نشی کولے تا صداکار دا ولن تفعلو دا بیان دو واقعہ دے مطلب دا چرم چرم تاسو مقابلہ نشی کولے دا اللہ دی کتاب کرا اللہ دی کتاب مقابلے کولا نا غص مقابلہ وا دا سور الفیل مقابلے کولا علم ترکے فعل ربک بے اصحاب الفیل لے الفیل مل فیل لہو اذنانی و خرطم طویل اتی اس شی کو گتال جس دے اتی دا دجل بارا گولوی بگونے دیا ایو گد خرتم دے ندا دا سورہ الفیل مقابلہ وا سورہ صافات مقابلے کولا تو صافات صفن فزاجرات زجرن فتالیات ذکرن ان الہکم لواحد ناغیوی ال اطواحنات اطواحنن والعاجنات عاجنن والخابرات خبزا این الہکم لواحد گوادی آگا خذی وڑکا ان کی پوڑو کولو سارا اوڑا آگا ان کی پوڑو آگا کولو سارا اڑوڑای پخا ان کی پڑوڑو پا خولو سارا دا خود اولا خیطا دا بل پا جنشی نشتا دے تولا خیطا دا بل پا جنشی نشتا دا دا اللہ دا کتاب مقابلہ دا اللہ وی فیلم تفعلو تاب کچاری نشن کول تاکو دا کار ولن تفعلو او چھرن نشی کول تاسو دا کار

او دا دی اور اغا سخ دے لرگونا نبیا بیان دے دی چی دا دیر سخور دے مکنایا دا شدت دا عذابنا بلکہ قاضی سے وہی مشاہدہ دا دا چی اور دا کوئلی اغا سخ دے دا اور دا لرگونا ويمكن أن يقال أن النار توقد من الحطب والحجارة والثاني أشد حرارة كما هو المشاهد فتلك النار من هذا الجنس دغور جهنم أغب ذي جنسني مطلب لا خشاك بك وإلي أعدت كتير كريش غور للكافرين دفار كافران تعذيبان یعنی دپار د کافرو دی دپارا چی اللہ تول عذاب ورکیا ولل مؤمنین تأدیبان دپار د مومنانو دا دب ورکولو دپارا یا تطہیران دپار د پاکولو رد دپاغا عقیدی دا متذلو باندی دا غلط خلق دا عقیدی رد دے آغا دا چی آغای وی بس گناہ چی بند اکڑا ناغ کافر دے اگر کا گناہ صغیر اول نہ ناغی مرتکب دے صغیری تم کافر ہوئی مطلب دا خود چی ارتکاب دے گناہ اک ای ذنب کم یو گناہ شوی ناغ پائے وان کافر کر دیا دا دیر شیخی کی برتلی سجے دیر شیخی کی برتلی من طرف دغتی او طالبو اگر شاپی تم رہے اگلے جو آگا نارا کی سب جو بی گیری کا سو دے نارا باگو مجھے کہو سب کی اولی رجالہ بگی کافر اولار دے رجالہ بگی کافر اولار دے دا دوگی جی دیر ترسیو کی پا بزرگائی کے دے روخی جی نہیں جوڑیا پہ یادہ گشن کی نو کمرتکب دے صغیرے دے نارم کافر دے آغبم مخلق فی الناریا اولی ذکر اللہ سوئی وعیدت للکافرین نخم اللہ علیہ کہ سوک دیل اللہ رو نکافر دے نما معناو کا وعیدت للکافرین تعذیبا وللمؤمنین تطہیرا یا وللمؤمنین تعذیبا مومن بہم اللہ چی گنانگار مومن دے اوالی جہنم تبے بودیا نظر اخبر گناہ اندازہ بولا سزا ورکی دید پار کی پاکشی گنانا عذاب جنت تلیگیا موعدت للکافرین چی تیار کرشے دید پار دید کافرو دید پار دید عذاب ورکولو تخویب تخویب اخروی و بشر الذین آمنو دید آیتنا بشارت دیا او بشارتم بشارت اخرویہ او بشارت تا بشارت دی وجی نوائی چد دی اثر او پا مخبان دخکار شیا دی خوشحال شیا مخکی روال راشیا مخکی روال راشی آثار تا خوشحالی پا دخکار شیا دی وجی نوالا بشارت وی او کل کل دا لفظ تحکمانو مستعمالی گی لکا اللہ وی بشر المنافقین بیان لهم عذاب علیما نوزدغ بشارت دے خدا تحکمان دے مطلب دام یو قسم استحضاد او عذاب دے چی ورکڑے کی جی عذاب او اللہ وی زیر والا ورکا مرقات اول جلد کی وی دا بشارت وی رسیدو یو خبر یو تنتا چی ظاہر شی اثر دا خوشالی دینا پا سرمند آگو باننے او کم چی وی دا قول دا اللہ تعالی دے چی فبشرهم بعذاب علیم نو دا تحکم دے یا وی دا تجرید دے تجرید دا مطلب چی بس ایسال دا خبر دے دانا چی ظاہری جی اثر دا خوشحالی دا دے نبس ایسال دا خبر دے دیلوی تجرید و بشر اللذین او دیر ورکاو کسانو تا آمنو چی مانی روڑے دے وامنو صالحات دے او من لکڑی دی نیک ان لهم نذرا مخکنے یت لگئی بچا سرا ویدا یت قبار دے کافر کے وے دا بل یت جان شرم لگئی وبشر الذين امنوا مستقل کر دے چکم دی ایمان والا یا سن دی نو دا مبارکی دیا او کم چ نور یا سن دی نو دی بس دا ابو جہل وار جی دا بشی مبارکی دیا نن کا یا سن ای سرا خاص کے نو دا یا سن دو صاحب کرام سر او لگوا دا ہم دے اذان سر مخاص کو او کنا دے وئی چ نو دا یا سن عام دی نو جوڑے وا آغا یا سن مان دیا او زیر ور کا کسان تا چی مان روڑے دے وامل صالحات یا من نکڑی دی نیک صالحات جمع صالح را او صالح وئی سچی تا او عمل تا چی شریعت داری تصویب کرے او ویلی چاو دا سا عمل دے قاضی بی راوی اغمانا کیا وحی من الاعمال ما صوره الشرع او دا دا اعمالون آغازی چی فقری اغیلا بیان کرے راغی شریعت و حسنہو او شریعت داری تقسیم کرے چی او دا خامل دے شریعت پنجو منگنو تبام ویلے دے شریعت پنجو منگنو لبام ویلے دے دوشانی معصوم پیدا شنا غیلے بام ویلے دے نیجوڑی دا سی شوڑے نیک عمل دے سجوڑے نیک عمل دے نیچی دا مر شنو شریعت والا بانگ نرے ویلے شریعت والا بانگ نرے ویلے نارو کلمات بھی خدا عمل صالح نرے ذکر چی ما صوره شرع و حسنه نرے کہ شریعت دی تخویلے نبیابا دا اللہ پیغمبر او بم صحابو تبانگو نویلے چی کم مرکی دے ناغلہ بے بانگوی انہ دے وی خیر دا بانگ خولمون دی دو پاروائیو چی اوز بار آدی تا پوسو نبتی نکی گیا نوچی شیطان دے تیر نبتی دی دو پاروالمونگا بانگوائیو دی دو پاروالمونگا بانگوائیو چی شیطانی تیر نباسی نوائے آل تا خوبیا شیطان رازیم نا خوزنی ویرونی ریال تا شیطان رازی نو پکار دارے دیا خوالتا بانگو آئے لیکن دا چی بندن نوزی نوائی دوالی ہوئی سریو کی دوالی ہوئی چی لیکن دا نوزی اخبال او دسماتیلا پر دعا فرانی دیا نرائی نمخ کی دعا ہوئی دعا دادا اللهم اني اعوذ بك من الخبوث والخبائث او اجدا دعا ونوي حديث باق جرالي شيطانان راضي او دذي ولو بولو دلو بولو غيون سر لبي كيا ما تو حديث سر رادل دا شيطانان صادق ديا او دل تا خصابی دنی ویلکی دل تا بانگوی نبی آل تم بانگوایا وی بیرا تیرا بانگوی ولی لیٹرین لدن نکی گی تا بانگوی چی لیٹرین لدن نکی گی یا ویلی او بانگونی آوری دے یادوشانی حدیث پاک گرائی یو بندہ صحبت کئی نوکی جردے اللہم اینی دیونوی اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا کدے دا دعا ونوئی نو شیطان دوسرا شریکی گیا او گر دا دعا ار نارینا و دنانا لیادون پکار دیا ندک نارینا ونوئی نو شیطان دنارینا تابنا شریکی گیا کدنانا ویلی او کدنانا ونوئی نارینا ونوئی نو شیطان زنان طرف نہ شریک کی گیا نہ جوڑی چبیا اولاد پیدا سی نہ دیرا اولاد نہ سر چکی تو وہ سر نہ چکے تا دعا نہ ہو رہے لیکن او کیا دا پختان ویو من ویدا بی کلمی پیدا جی جا سے پیدا جی بی کلمی پیدا جی ہنی بشا آگا بیادا سی نی دمور اپلار دو سر درد دمور اپلار دو سر درد پکار دائی کی کلمہ رہے لئے نو دا لے خود شیطان رات لے اگر یقینی نہیں کنا حدیث سر ثابت دیا نو کچاری تانی مشتا کی بامنی آگئی نو خلق برمانی خبری دل نا نا دا دین نا کہ دا دین لے نجوڑے بیا دا ولا اللہ پیغمبر وی نی شریعت وی نی جدا صحیح وی نی شریعت تحسین کرے وی دے لگی خبر کی باندھی نہ ہوئی اس والا پیغور کر دے دلے ہاں ولا وی گور کدا دینو نو تا سولے پرے خو دے دو او گ پری خ ملن دا دلیل دے چی دین نہ وی نو دے وی رو گلے کی گنا وار کل پنجاب خبر ترالما دا جو انڈیا دا امڑی ادا کرامت باد الموت دے او دا آزادی قبر دے او دا سیدی آزادی دے دا دیر چالاک دی لنبر دے دا سیدی لنبر دے دی لنبر پسی جس پر شید ہے نا دے دو وی وی میں جوڑی ناسا پاگا لکی دا سیدی دل طرف لگی لکی ہوئی دارا اس پر پاگا طرف منڈی چا دے دا سی منڈی کی مجھے دے دا سی منڈی کی کہ سوستے تیزائی کی دیارا واپس کی گئے دو پسی دیدی دیر لری تلے ہولی دکہ دا لنبر دے خواہ اگدل چاہی دا دک جاشانی دی لنبر لچل وردی لے وی دو پس پنجاب اگر مسئلی دل تران ساپلار امانشی غلے کولے داوری ساپلار امانشی غلے کولے نا دا بندہ چی خپل کم موضوع پریدی نو دا دلیل دا دیدے چی دما دا موضوع سوا دا کمزور ہو دادا جی بخبل کم موقف باندھ اڑا داد ماں موقف ہو دا کمزور ہے دادا کمزوری موقف والا دی وبشر الذین آمنوا او زیر اور کا کسان کا چیما روڑے وعملوا الصالحات ومن نکلی نیک ان لہم چی اکنند پارا دی جناتین باغون بھئی تجری چی بھئی دوا من تحت علا نارو دلان دیونو دین نہرنا کلما ہر واری رزقو منہا چکورا پر کلشی دیتا منہا دی جنتنا من سمرتن دسمیونا رزقن دپارد فراک قالو نوائی دی خاز اللذی دادی آغمی رزقنا چراکڑی شیو ملتا من قبلو مخیدین پا دنیا کی دنیا سرا متشابہ یو شانی پرن کی نپفن کی دادی پارا دی جنتی لا تو تکلیف نہیں مطلب کھیلا با دی دنیا دیلی بندی مالٹا دی دنیا دلٹی بندی اگر ترغیب ورکو نو جنت کی بدم رکھی جی لکڑی بازون دی اگدا ہاں ادا سے بگا چاہیے نا بولو رہی جی ویدا پہ وہ لسمی اتنی ملو کر بول پو گئی جی بل لگو کی چک ہوا ہاں نہ منگا ترغیب ور کرو تو دی کہ خاندا کے نو تو ترغیب بدلو ور کے ہیں کیا بدو دم بچی یا بنی پوری سے گا نو دی میو دنیا سربا پلی شکل سورت کی اوئی دیر پار کی اشانتی آئی اور کہا رشی رہی وہ اللہ بدلتا پلا واقعی منگا کلچ حج تدلو نو ہندوستان تلاڑو ہندوستان تلاڑو ال تمگا آم واپسی دینا مسکی منگا چام نوڑی چلی نکلی دن آگ مر گرے چکم ہوگا سوگرالو بے دام خلق سنگا پوری نا دور پر اخاندن اللہ بولو تین یہ دوری پیری سے تپوس کا بلور پورے خان دلہ اڑتے نا امام تے راز البر تپوس کو نو کس چرائے نو ما ورتوی منگا دے پی خور نہ راوی دا پی خور ہندوستان کی دس مشہور لگن پاکستان کی چے کابل مشہور دے نو کابل خو یو خار دے ہیں کابل یو خار دے ٹول افغانستان تے منگا سو کابل نو منگا پی خور رلیو دا دین مخ کی منگ چاہتا نا ام لی دل رہا و نمی خور لگا اس ما غصت ہے نا پچھلی نی پوئی نی یا دوی چاکوی اس رشتا نی منگا یاو ویدا دا سی ترازی کئی نا پوستا کہ اسے دا یا غوا خوک رہا یا دو کیا گردو

او دی وینونا دا وینی دا گندگی و پی نرازی جنتیان خودی بزاسی نی چرا غیبی آخیز را لی یا دی نفاس را دی دا وینی دی پی رازی یا دی دا غیب رنبانی حالت آغا دی دا گندوالی چرا کل ماشوم و دا سلور پندو کالو و نجور سمس خان و او دا اس کی کل بالی رسن سترا شوا نو دو رسور واقعا سور واقعا گورا شپگ پنزخن سورت دے آیت گورا سلور درشم اوور پسی وفروش مرفوعا وشتم اسی پارا دا شپت پنجوستم سورت آیت سلور درشم دی او سلور درشم وفروش مرفوعا او پخذو دی بای چیدو چت شان والا خذی بای انا مونگا کیو انشانا هنہ انشاءان پیدا کیوی مونگا دیلا ابتلاعا پیدا کول دا شانی نو دا دا اول کی مونگا سنگا پیدا کریلی ندد کشانی روشت شان والا سواو سدر جی فجعلنا هنہ ابتارا پس جردولی دی مونگا دی پیغلی بکری پیغلی عربان مینداری پخبل خاندانوان نے اطراب امرو لیا نمتوہرتن پاکی کرشوی انگا خیضو دنی خواسنا یا متوہرتن پاکی کرشوی دعی بلو دنیانا دنیا خضا داغی اگدہ جبادا سجبادا اگدہ جبادا بس جو خاون پینا ہر وقت اور کیولا ہویا اگدہ جبادا حضرت شیر رحمہ اللہ بھی چنی کا خضا آگا آگا دا چکل خاون سپیس تومان را دے دا پتینا کلبا و سرا دا یوی دا جگ دے کلبا و سرا دا پالکورے دے ور سرا نوچے سنگ خاون پا دروازہ آگن نہ کی گی نو دی دو کبھی خاندل پا خیرے والا ہوئی ساروی دیوار استی دل اجوڑے آگئے او تغل آگئے او بکل دنے پالکورے واغ استی دل آگئے کی خو دید پالکورے بارو کی جنگی پالکورے تین واغ استی دل آگئے کی خو دید او بے دل اوبراری نو دل مخلاص لوگو آچولی دل مخلاصین دل خلین دلی دوڑی را او کی خود والا نو دے ستڑو او خودداغ ستڑے والے ختم شی او جی خراب خبر نجخاون پکور را دم نشاو دا پوشوا نگا جوڑی جی در دیوال پلا مخ کشاکڑی ناستا خبر نشوا جخاون را دے نجوڑی آگاولا کی دیوی جنی کی خو دیدل وانی اوتارل وانی اوتارل آغایی بکرل آو بیا جوڑی مخلاسی نیدل نکات گی چرا ہیں دیر اول روڑی را نگا پاسی را روڑی را او پا بود تنجیو انگای چی خدا غستره ہو استره پاسش او حضرت شیر رحمہ اللہ بھی کجاری دے پورا نبلو او دیلے کٹوئی پارا شل روپے ورکی نیچی واپس راشی انو چی تبوزو کی تا دوڑے بولی نو پختر اسشے بولی نشتا وی انو دے ماں کو شل روپے پری خوی دے وی دے پلانکینو اسشے وی دا وی ای کرا را آلم دورا میں غیل ورکی پلانکینا دورا دورا میں غیل ورکی او دومرا میں بیا چاہے نو بلچا نر آواز استے پلانتیلا میں ورکی نو شلی پریگ ہوئے غم تلیلی شل نورم کردار شل موڑی ممکور ہوں دا سوے دا دا بد خوزی دا دی دا دا سبب دی حضر شیر رحمہ اللہ یہ حدیث بات کن رہا جی یہ حضرت اللہ رضی اللہ عنہ جی کلا کور تر آگے تبوز ہوں کہ چاہا معصوم سنگا دی نا آگی ورطوی داو کو آرام راگلے آرام راگلے نشپی ضرورت ہم دیر شو آئی انکار منک او جکلا سہر شو انوی وار سوالی اسپل ماشین مانی خاری وار ہو دے دیر بیاد غصا شوید کو ما باندی دی غصل واجب کو مستادا سے ہوئی او بیا دا اللہ پیغمبر دا چرا دے دا اللہ پیغمبر دا خوڑے رکھا خضر او بیا دعا کری دا اللہ دا رشکی نا جکم اولاد ورکڑے دے ناغی لے چی اللہ اولاد ورکڑے دے چی سجین طول عالمانی کسی ٹول عالمان دی داغ نیچ خزی داغ خوالی داغ سرو و ولهم فيها بدي جنت کی ازواج مطهرتون خزی بھائی پاٹکڑے شیر ہے بنو دنیا نا وہ ہم اور دے حدیث بات گرا دی خزی خاون تو ویا چه دا غزر نہ گٹی براڑی دی غربان دی بھائی از دی غر نہ گٹی بوری آ غربان دی بھائی دی حدیث بات گرا دی دا بد خپل خاون خبر مانی یا متنر مولانا ابراہیم اللہ اوی ولیا غر د گٹو گیوے ہا ایا دا غر د گٹو گیوے دا غر ہم پا گٹو موڑ دے آگا غر ہم پا گٹو موڑ دے ونہ دا وہ دکھل خاون خبر منی نو دا بلا جی چی خاون ورطوے لی نو دی غر نبا دا گٹی آئیخ لی حل کرنی آگا غر نبا گٹی آئی دی لبر آلی دا وہ دکھل خاون خبر منی مطارتون پا جی گلشن دا بلو دنیا نا دا یو شہر دے اس مرد ناظر ساشارو ناغوی ویراخر دا خاون لوی دم مالک ایم دکور مالا بزرگم حتی تطولا زناری زماس کتنای نو نار یکن دکور مالک ایم او مالا بزرگم دا سی بنی وهم او دی فیها پدی جنت کی خالدون ہمیشہ بیا قرآن کریم چکلا دغور کیا بشارت ورکی مکاملی طریقی سر بشارت ورکیا آگا تھا